राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज महाकृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 17 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 9 बजे वर्धमान नगर नागपुर राम। परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेयुपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेव सुतम देव कंसचाणु समर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंब बलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् वृंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्रीवृंदाय नमो नमः श्रीगुरु शरणकरणभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। ज्ञान योग भक्ति योग और कर्म योग में से कौन से मार्ग का आश्रय लेवे कि परमात्मा का अनुभव जल्दी से हो जाए? सभी से होता है या इन तीनों के बिना भी हो सकता है क्या? तीनों के अलावा मार्ग नहीं दिख रहा। साप कहा है भागवत में, भागवत के एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में कहा है योगास्तयोमय प्रभुता मतलब ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग नान्यो उपाय उसे कर रहे थे और कोई उपाय है ही नहीं। सब लिखा इनके अंतर्गत होने से 2, 5, 10, 15 और कई हो सकता है। तीनों अंतर्गत ही होगा। ज्ञान योग अंतर्गत है, भक्ति योग अंतर्गत है, भक्ति भक्ति कई प्रकार की है। ऐसे कर्म योग है उसमें ज्यादा प्रकार नहीं है। यहाँ अलग देखो आप ध्यान दो, तीन बात है, तीन ही है ये बात। एक है भगवान, एक है भगवान अंधाकुरु ब्रह्म, एक है जगत। जगत में जिसकी श्रद्धा है विशेष कोमा में उसके लिए कर्म योग, और अपना आत्मा कोई विशेषता से मानता है और वो नियंता उसके लिए है ज्ञान योग, और जो भगवान को मानता है उसके लिए है भक्ति योग। ये तीन योग है, ये तीन योग है। ये कर्म है, कर्म करना, एक एक विचार करना विवेक, और एक है जो श्रद्धा। मानो भगवान को मानना और श्रद्धा है, इसमें विवेक विचार नहीं है, अभाव नहीं है विचार, विवेक विचार में है। होते हुए भी केवल भगवान को मान लेना है, उसमें कोई प्रमाण नहीं। आस्तिक आदमी आस्तिक आस्तिक साधना, और वो है आध्यात्मिक साधना, और ये है भौतिक साधना। भौतिक आध्यात्मिक और ज्ञान तीन है भगवान। आस्तिक साधना और परमात्मा की आस्तिक साधना और आध्यात्मिक साधना और भौतिक साधना, तीन ही बात हुई। जानना मानना और करना, तीन ही बात हुई। करने में कर्म योग, मानने में भक्ति योग, और जानने में ज्ञान योग। जानना मानना और करना, तीन ही बात हुई। तीन ही खास बातें हैं, तीन ही योग है। इस बात तीन ही योग बताए है, ये बात खास तीन ही बात ही है। भौतिक चीजों में जिसकी आसक्ति है उसमें कर्मयोग, और आत्मा वही सब अपने आप को ज्यादा मानता है उसके लिए कर्मयोग, और भगत भगवान को मानता है उनके लिए भक्ति योग। एक बहुत से लोगों ने पूछा है, आपने गुरु के विषय में कल कहा तो हमारे मन में ये बात जची हुई है कि भगवान तो गुरु के बिना मिल ही नहीं सकते हैं, और आपने कल कहा कि गुरु के साथ संबंध मत जोड़ो तुम। हाँ, ये क्या करें? मैं अपनी सम्मति बताई है, करो अपनी मर्यादा से। संबंध जोड़ने से आदमी फंस जाता है, वहीं हो जाता है, और ऐसा कोई महापुरुष दिखता नहीं, हमें दिखता नहीं भाई, हमारी श्रद्धा नहीं होती। हम चाहते हैं ऐसा कोई महापुरुष हो जिसको कोई बात भी पूछे, पर कोई दिखता ही नहीं हमें। वह मैं आप बता सकते हो ये है वे है, मैं भी जानता हूँ, परंतु मेरे को ठीक गहरी बात जानने वाला, आध्यात्मिक तत्व ठीक जानने वाला कोई दिखता नहीं है। जैसे गुरु के पढ़ाए मुझे हुआ, ऐसा नहीं दिखता, ठगाई बहुत दिखती है, चीजों में सब नकली ज्यादा हो गया, नकली ज्यादा है, असली बहुत कम है। ये गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा, ये भी तो संतों के ही वचन है। हाँ तो दोनों खड़ा है, तब है बात बता रहे, झूठी बात है, दोनों खड़ा, दोनों गुरु गोविंद दोनों खड़ा सामना जाए, बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो, दोनों खड़ा कर दो, बात बना कोई ठगाई करे कोई, बोलो गुरु गोविंद दोनों खड़ा आ करके तुलसी लागू पाए, बोले गुरुदेव की गोविंद ही होता है, गोविंद को बता दे, मैं तो कहता हूँ दोनों खड़ा नहीं है, पर गोविंद को बता दे वो ऐसी बात है, ठगाई देंगे ठगाई, हम गोविंद को बता देंगे यही बता देंगे, रही आप स्वरा में वो बताता, देहरादून में आए उनके कसरों में पड़े किया, अंत में गए तभी भी लगा, तो बात ये है, ये तो भी लगाओ। दमन जी ने कहा, दमन जी ने बताया था। हाँ बताया, मैं बता देंगे, भगवान बता देंगे, रुपये लाओ, ऐसी बातें बहुत मिली है वास्तव में। आप जाने और भगवान जाने, वास्तव में ठीक तरह से अच्छा साधु मिलना, अच्छा ब्राह्मण मिलना, अच्छा ज्ञानी मिलना, अब अशुभ से सब हो रहा है, अभी ज्यादा पतन हुआ है, अभी कोरे में कल्याण में लेख लिखने वाले बहुत कम रह गए, हमारी जानकारी में अच्छे अच्छे जानकार थे कोई नहीं थे, पढ़े लिखे रहे कुछ, वो में भी अच्छे पंडित नहीं है, अच्छे पंडित नहीं है, जगदीश नहीं, काशी जी में पंडित नहीं है, नामी पंडित नहीं है, देश में भी देखते हैं तेरे मेरे बैठने का बहुत काम हो रहा है, और काम बातें करने काम पड़ा है, और मेरे जिज्ञासा है, एक यूं बट गए तो एक मन जिज्ञासा है मन में, कोई ऐसा महात्मा मिले कोई संत मिले ऐसी जिज्ञासा है मने, अब कोई दिखता नहीं है, इस वास्ते आपकी मर्जी आप जहां करो, नहीं मेरी समझ से किसी से संबंध जोड़ने पर आप फंस जाओगे, इस वास्ते मैंने कहा, अरे आप भी शौक करो, मेरी सम्मति मैं दूंगा नहीं, और आपकी मर्जी जो करो मैं कोई नाराज नहीं हुआ, आप गुरु बनाओ खूब करो अच्छे करो, मैं कोई नाराज नहीं, क्यों कहा किसी को नाराज में, मैं जब आपकी बात संपूर्ण मानने के लिए तैयार नहीं हूं तो मेरी बात पूरी आप मानो, मैं क्यों कहूंगा, मेरी ये हिम्मत नहीं है कि आपकी बात ही पूरी मानूं, आपका ही चेला बन जाऊं, आपको कोशिश ही करूं, ऐसी मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं कहूंगा हमारी बात ही मानो और मेरे चेला बन जाऊं, बच्चों का हूँ, न्याय नहीं करेगा। आप बनो, बताओ, आप करो, आप मुझे मना नहीं। मेरी सम्मति बताई है कि सत्संग करो, पल्ले मत बंदो खुशी गई। उसे बाद लाभ होगा, आप हरे से लाभ लो। विशेष बात जहां मिले, आपको संतोष मिले, आपकी वृत्तियां ठीक हो जाए, देवी संपत्ति बढ़े, शंकाएं बढ़ जाए, ऐसा जहां हो वहां वहां सत्संग करो। ये मेरा कहना है, आप अपना कल्याण कर दो, बड़ी आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। मेरे को पूछो ही मत, आप कल्याण कर दो तो हम दूर बैठे राजी हो जाएंगे, हमारे प्रसन्नता हो जाएगी, मन में खूब खुशी आएगी। कल्याण का आजकल है नहीं चीज, बहुत गिर गया आजकल, सोना बहुत गिर गया। कल्याण में पहले अच्छे अच्छे लेखक थे, जानकार लेखक थे, आजकल उभरती है। पढ़े लिखे पंडितों की बातें कुछ आती है, वो भी अच्छा अच्छा विद्वत नहीं। हम परमात्मा को भी चाहते हैं, हम परमात्मा को चाहते हैं और सत्संग भजन भी करते हैं, लेकिन हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं। इस कारण से दोनों के बीच में हम चल रहे हैं, हमारा किस प्रकार से हमको परमात्मा मिलेंगे? देखो भाई, देखो ठेका मैं नहीं लेता हूँ, परंतु आपके कोई शंका हो तो मेरे कहते पूछो, इन बातों में मेरे शौक है, इस बात में मेरे शौक है। आप कोई आध्यात्मिक बात पूछो, अच्छी से अच्छी, गहरी से गहरी, पर बढ़िया से बढ़िया, एकांत मेरे पूछो, मैं बताऊंगा मेरे को आवाज जैसा। और मेरे मैं चित राजीव होता हूँ, मैं राजीव होता हूँ, मैं जानूंगा कोई जान जिज्ञासु तो है। इधर तो मेरे विश्वास हो गया कम से कम, कभी जिज्ञासु है, जानना चाहते। एक आदमी भी ऐसा याद नहीं अभी मिला विशेष जोर जोर लगाए है। अच्छा आता था जिज्ञासु है, एकांत में आप मिलो और मेरे से पूछो गहरी बातें, जो शंका वो भीतर की मेरे पूछो, मेरे बहुत खुशी है इस बात में, ऐसे मेरे शौक है। मैं कोई दिखता ही नहीं, जगह व्याख्यान दाता है, वक्त है, और मेरे बहुत परिचय बहुत है मेरा, और मैं कोई ऐसा मिलता नहीं। अजलिश बहुत कम चीज मिलते हैं, और हरेक पुस्तक का हरेक आदमी मिलना, हरेक पुस्तक देखना, ये तो मन नहीं करता है। पुस्तक मैंने देखी है बहुत, और अब भी देखता हूँ, अब भी पढ़ता हूँ। जैसे भागवत है तो इसमें बहुत विलक्षणता बढ़ी हुई है, एकादश ग्रंथ बहुत है, एकादशी का 29 और 30 दो अध्याय बहुत विचित्र है। प्रखंड में बता दूंगा, शंका हो तो मैं राजी होऊंगा, हमारे वचन में संतोष होगा, कोई अर्थ नहीं होगा। तात्विकता को पूछना तो है, मेरे को पूछना नहीं दिखता, नहीं था पूछने वाला भी नहीं दिखता, क्या करूं? मैं चाहता हूं ऐसा एकांत पूछू, मेरे से फालतू बातें पूछने पर फायदा नहीं, गहरी गहरी बात है, गहरी गहरी बात है, देखता नहीं। बहुत अच्छे अच्छे आदमी है, आज ऐसे ऐसे प्रचार करने वाले हैं जो महाराज आपकी रोटी खाते आप ही चीज लेते हैं ऐसे लोगों भाषा प्रचार करते हैं बड़ी तत्परता से ऐसे आदमी में मैं जानता हूँ ऐसी संस्था है उसको मैं जानता हूँ उसमें विचार जानता हूँ और आधे तो बात में गहरे उतरे हुए नहीं थे ध्यान पात में गहरे उतरे हुए गहरे अच्छे काम अच्छा करते हैं मेरे से राजी होता है और राजी होने पर भी जानकार नहीं आने जानकार गहरे जानकार नहीं है मेरे से प्रश्न पूछे कई कई प्रश्न पूछे ऐसी बात है परंतु इस विषय में गहरे उतरे आदमी मिलता देखता नहीं मेरा देखा हुआ है जाना हुआ है समझा हुआ है जिज्ञासा है मेरे मैं जानकर गया हूँ घर पास में जानकर गया हूँ वहां को संतोषजनक बात नहीं मिली क्या करूं बताओ गीता के विषय में मेरे जानने की इच्छा है गीता के विषय में कोई गहरा जानने वाला हो तो कोई मिला नहीं है जिन पर कुछ उस बहम था मेरे और पास गया हूँ चार करे गया हूँ महाराज साथ में थे मैं और विषय और सत्यों के साथ गया हूँ मिला हूँ जैसे मैंने छापा छाप दिया कभी कभी कैसे स्वामी जी मेरा नाम लिखा है वे गीता जानने के लिए आए थे ऐसा छापा छाप दिया मैंने माना सुनसा मगर इनका जवाब दू अच्छी तरह से कहना नहीं करना अच्छा नहीं कह झाड़ तो अच्छे से रहो क्या जाने विस्तार गीता विषय में अभी बातों पर नहीं मैं क्या सुन कहूँ सभा में आओ अपने गीता के सामने मैं कहूँ से हमारा ना कर दिया ना नहीं कहा अपने आए यहाँ पर यहाँ नहीं कहा अरे नहीं कहेंगे कुछ नहीं कहा सभा दिखा दिया कर स्वामी जी गीता सीखने के लिए आए गीता ही सीख रहे मेरे को मेरे अभिमान पैदा होता है मेरे को गीता सिखाएंगे शकल तो देखो गीता सीखा मेरे क्या सीखा मेरी ऐसा अभिमान आता है अभिमान ऐसी बात छोड़ देता हूँ मन में आगे खबर तो उसी तरह से नहीं हमारे को नहीं देख अभिमान तो बहुत है वास्तव में गहरा उतरे होना बहुत कम थी गीता के विषय शौक रखते हैं अभ्यास करते हैं परंतु हमारे ये श्लोक बता दे श्लोक स्वामी सही कर बता राजी हो वो गहरा विचार कम है भाई बहुत कम है मेरी भी अभी जिज्ञासा है अभी निराश नहीं हुआ हूं परंतु कम सा आशा कम हो गई जो जो देखता हूँ जहां जहां पास जाता हूँ तो बोल नहीं बनाती आप भी देखो गीता मेरी टीका भी देखो और टीका भी देखो आप देखो समझदार हो आप देखो टीकाओं का विचार करो समझने के लिए पाठ करो उनका अभ्यास करो, सब सिद्धांतों को समझो, अब पता लगेगा आपको। साहब आप सुनते हो पर विचार क्यों करते हो? विचार गहरी बातों को विचार करो, विचार कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। अपने एक पुस्तक लिखी है बार 1.5 रुपये की, कल्याण के 3 मार्ग, कर्म योग भक्ति योग, कर्म योग ज्ञान योग, कर्म योग भक्ति योग, 3 मार्ग, छोटी सी पुस्तक है, अभी अभी निकले, अभी आप देखो उसको, उसको विचार करो, उसको पढ़ो आप, और पढ़ो और फिर मेरे मुझे पूछो। मेरे आनंद बहुत होता है, जानकार आदमी मिलने से आनंद होता है, मन में खुशी आती है। वो जानने वाला तो है, कोई जानना चाहते है, ऐसा भी जिज्ञासा मिलता है तो प्रसन्नता होती है मन में। भाई वो कोई बहनों में हो, कोई हो, पूछो। ये साधन के साथ जो असाधन हो रहा है, साधन के साथ में जो असाधन है, वो असाधन ही विघ्न है, वो इस विघ्न है। असाधन सही साधन होता है, थोड़ा साधन बहुत बढ़िया होता है, और साथ साथ में असाधन है, साधन के सिवाय उल्टा असाधन है, उनसे हानि होती, लाभ तो दूर रहा, हानि होती है। अहंकार है, अभिमान है, ऐसी बात है, ठीक तरह जानकार बहुत कम है, असाधन भीतर में, असाधन नहीं रहे, सरलता सीधा पर साफ, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई, मोर दास काय नर आशा, करे तो कहा कहो विश्वासा। फिर का बहुत कहूं कथा पढ़ाई, कहा बहुत कहूं का कथा पढ़ाई, ए आचरण वश में भाई, आचरण में वश में उसे रामायण प्रसंग आया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रसंग है। मोर दास करा है निराशा, मेरा दास का और मेरा आशा मनुष्य ही रखे, ऐ मनुष्य मेरे को निहाल करेंगे, तो कहा विश्वास है, विश्वास कहा। आप लोगों में कोई ऐसा हो तो मिलो एकांत में, पूछो, मेरी परीक्षा करो, बाबा जी की तय पानी में है, देखो, देखो क्यों ने परीक्षा करी है, पंडितों ने परीक्षा करी है, परिषद कोई के मैं पढ़ा लिखा हूं तो पूछू, मैं भी पूछू, बैकंड की बात है कि मेरे को पूछो तो पूछूंगा, मैं पूछने नहीं तैयार हूं, बहुत काम ज्यादा मैं जाता है मैं। संतोष जरा देखते नहीं, कोई कोई कोई कोई पंडित है, हम मेरे मन में आदर है, बहुत अच्छे डॉक्टर जानना बड़ा अच्छा है, बहुत कम, पर आध्यात्मिक विषय में विचार कर कोई देखता नहीं, कोई मिला ही नहीं है, साहब समझ लो नहीं। आप लोगों में हो कोई, आओ कृपा करो, मेरे को संतोष हुआ। नारायण नारायण नारायण, मैं बताता हूं बातें हैं, आप एक करके देखो। देखो सिद्धांत की बात बताऊं, आप अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, तो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर ये केवल सेवा के लिए है, इनके द्वारा प्राप्ति नहीं होगी कभी, ये केवल सेवा के लिए है, केवल संसार की सेवा के लिए है, इन शरीरों का कल्याण हो जाएगा ऐसी बात है नहीं। सिद्धांत की बात बताता हूं पूरी। जब तक इनका भरोसा है मन में तब तक कल्याण नहीं होगा, सूर से कर लेंगे, सूर्य समाधि लगा कर लेंगे, समाधि में ऐसा उत्तर स्थिति हो जाएगी, नहीं होगी। इनमें अच्छे अच्छे पंडित है, अच्छे जानकार है, नहीं होगी। जब तक स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर और शरीरों के साथ में मिलकर के चाहते आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, ये तो केवल संसार की सेवा के लिए है। सूर से भी सेवा के लिए, सूक्ष्म भी सेवा के लिए, कारण से में समाधि है, वे समाधि में सेवा के लिए, अपने कल्याण के लिए मदद है और साथ है, उनसे फायदा होगा, भेद है, मैं पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसी बात ही है, कारण शरीर में समाधियां है, समाधि शब्दानुविधर, शब्दानुविधर आभ्यंतर, शब्दानुविधर बाह्य, शब्दानुविधर आभ्यंतर, शब्दानुविधर और शब्दानुविधर, ऐसी आठ समाधियां है, दूसरी दो चार चार समाधि और समाधियां है, कई तरह की समाधियां है, और समाधियों से भी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा बहुत कम है, बहुत कम है। उनका भी मेरे अध्ययन किया हुआ है, स्वर्ण मन निर्देश रूप से कई समाधियां हैं। धर्म मेघ है, धर्म मेघ समाधि है, बहुत वर्षा पातंजलि योग दर्शन में बहुत समाधियां हैं। दृश्यानुवेद शब्दानुवेद दो भेद है, दो भेद से छह प्रकार की होती है, आप दृश्यानुवेद बाईस दृश्यानुवेद, आप शब्दानुवेद आभ्यंतर शब्दानुवेद बाई शब्दानुवेद, दृश्यानुवेद बाई दृश्यानुवेद आभ्यंतर शब्दानुवेद आप शब्दानुवेद और शब्दानुवेद भेद है, ऐसे दो समाधि और ऐसे छह समाधि है। ये समाधि मैंने अध्ययन किया, बड़ी है, मनन किया है, परंतु जो वास्तविक तत्व है इसमें लाभदायक बहुत है, ये समाधि लाभदायक है, आदमी उन्नति करने वाली है, लाभ देने वाली है, पर पूर्णता प्राप्त करना नहीं दी थी, लाभ बहुत है, आप करो तो आपको फायदा होगा, आध्यात्मिक मार्ग में आप ऊंचे पड़ोगे, इसमें संदेह नहीं है। पूर्णता को प्राप्त कर ले, ये नहीं था। अभी आप बैठे हो, अभी आप पूछो, अभी आप कहीं मन में है तो वो जो एक पत्र आया जो कोई संतोषजनक नहीं है, सुनो संतोषजनक प्रश्न नहीं है, समोषजनक समझ नहीं दी, प्रश्न मालूम देता है सब भाई जयराम जी की, ऐसा मालूम दे भाई, कृपा करना नाराज मत होना, समझते ही नहीं, जब समझते ही नहीं तो क्या पूछेंगे, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो मैं जो बातें कहता हूँ वैसे आप करो, लाभ होगा, आपको लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। आपके लाभ की बात मैं कहूंगा, मेरी दृष्टि से वह गलती हो सकती है, आप मत मानो, मानो खुशी आप नहीं करो। देखो स्वार्थ का त्याग, अभिमान और स्वार्थ, अपने में जानकारी का अभिमान, अपने वर्ण का अभिमान, अपने आश्रम का अभिमान, अपने धन का अभिमान, अपने विद्या का अभिमान, अपने साधन का अभिमान, यह अभिमान कोई न हो, किसी देह का अभिमान न हो और आश्रित न हो किसी में ही, तो बहुत अच्छी स्थिति होगी, बहुत लाभ होगा। अभिमान बिल्कुल नहीं हो, आश्रित न हो, पक्षपात न हो किसी का भी, और गहरे उतर के समझो तत्व तो क्या है। ये शरीर है तीनों, इन तीनों के द्वारा हम प्राप्ति कर लेंगे, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है, ये खास बात है। और जो मिलता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, कभी नहीं होता अपना। आप विचार करो, इसमें शंका बोलो, जो मिलता है बिछुड़ जाता है उसके द्वारा आपको लाभ कैसे होगा? जो बनता है बिछुड़ जाता है, जो बलता है बिछुड़ जाता है, उसके द्वारा फायदा नहीं हुआ, उसे भरोसे मत रहना। मिल जाता है बिछुड़ जाता है वो अपना नहीं होता, अपने लाभ नहीं होता, उपकार हो सकता है उनसे लाभ लिया जा सकता है, आध्यात्म लाभ लाभ होगा, आप करो लाभ होगा। स्वार्थ का त्याग कर गए, अभिमान का त्याग कर गए, और ये मैं हूं मैं हूं मैं, ये मैं नहीं रहेगा, मैं मिट जाएगा, मैं मिट जाएगा, मैं तत्व रह जाएगा, मैं हूं ये नहीं रहेगा, मैं मिट जाएगा, शांति मिलेगी, बहुत आनंद, तत्व को प्राप्त हो जाओगे। नारायण नारायण ना, देखो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित हो, ये बातें अगर आप काम में लाओ तो बहुत लाभ होगा। सबका हित कैसे हो, कम से कम कम से कम कम से कम अहित किसी का ना हो, नुकसान किसी का ना हो। और तीन ये बात बताई मैंने, किसी को बुरा नहीं समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, ये तीन नियम ले लो आप, आपकी बहुत अच्छी ऊंची स्थिति होगी, बिल्कुल ठीक बात है ये। किसी को बुरा मत समझो, वे पल्ले मत बांधो, किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा चाहो मत, भीतर से किसी का भी बुरा मत चाहो और किसी का भी बुरा मत करो, ये तीन नियम ले लो, नियम कि किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, ये पांच ले लो तो और बढ़िया, किसी की बुराई बोलेंगे नहीं, किसी की बुराई सुनेंगे भी नहीं, पांच दे तो बहुत होता है, तीन से काम होता जा, सुनेंगे नहीं बुराई, करेंगे नहीं बुराई, जबान से बोलेंगे नहीं, दो बात और बता दो, नहीं तो तीन काफी है। किसी को बुरा न समझना, आप तो काम में ला, देखो आप, आपको लाभ लाभ जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर लाभ। आप साधन करना चाहते हो तो ये करो, कर्मयोग की सिद्धि हो जाएगी, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, कर्मयोग, इन तीन बातों में कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को भी, क्योंकि बुराई आगंतुक दोष है, कोई बुरा है नहीं, क्योंकि परमात्मा का साक्षात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश हमने बुरा कैसे है? आगंतुक है दोष बुराई मिट जाएगी, आगंतुक दोष है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतना मद सहज सुख राशि, मात्र जीव जितने सब ईश्वर अंश है। भले स्थावर हो जंगम हो, कीट है पतंग है सांप है विश्व है गोईरा है तरह तरह जीव है, सब ईश्वर अंश है। तो ईश्वर अंश और बुरा कैसे होगा? ये तीन बात आप ख्याल करो, नियम दे दो कहीं भाई किसी को बुरा नहीं समझेंगे। अपने को भी बुरा न समझो, दूसरे को भी बुरा न समझो, और बुरा चाहो मत किसी का भी। भला हो जाए सी बात है, बुरा बच्चा हो भलाई कर लो, भलाई हो सके तो सेवा करो, नहीं करो तो कोई बात नहीं, बुरा मत समझो और बुरा ही मत करो। तीन बात है भाई बना सब याद कर लो, तीन बात पूछो आप करो, आपका जीवन बड़ा शुद्ध होगा, निर्मल होगा, कर्मियों का तो समझ गया। तीन साधनों में कर्म योग आपका अनुष्ठान में आ जाएगा। तीन बात से भीतर से किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुराई न करना, किसी का तीन बात है। आप नियम से पालन कर लेते हो बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा, आदत बनती होगी। ऐसे ही ज्ञान है तो जड़ और चेतना है, उनका विवेक करो ठीक तरह से। जड़ अलग है चेतना अलग है, जड़ता का त्याग करते रहो। जो उत्पत्ति विनाश वाली मिलने और बिछुड़ने वाली वो हमारी चीज नहीं है, त्याग करो ठीक हो जाएगा। और किसी चीज को अपनी मत मानो, अरे अपने लिए मत मानो, अपने लिए अपने लिए नहीं है, संसार के लिए है, संसार हित में लगाओ। किसी से हमारा भला हो जाएगा ऐसा मत समझो, ये हमारा भला कर लेगा ऐसा मत समझो, ये केवल परमात्मा की सेवा करो, सब जीवों की सेवा करो। सेवा नहीं करो तो कर्म से कम दुख मत हो, किसी को दुख मत हो, किसी को बुरा समझना का ये नहीं। मेरा कोई नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दो बात कर लो, मेरा कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, कोई मेरा नहीं है ये बात मान लो, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं लेना है, किसी से ही कुछ भी नहीं लेना है, मेरे को वो चाहिए नहीं। अन्न जल है ये न मिले तो विचार मत करो, क्योंकि आनंद देने के मर जाएंगे तो फिर खाने खाते हुए भी मर जाओगे, खाते खाते ही मरते हैं सभी, तो भूखा मर जाएगा तो नया घाटा क्या पड़ा, कोई भी नया घाटा नहीं होगा, किसी गल गली नहीं। और आनंद मिल जाए खाते रहो, भूख लगे अन्न खा लो, साग पलती खा लो, साग खा लो, निर्वाह कर लो, निर्वाह करने की चीज है। और मेरा कोई नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है, बहुत लाभ की बात है, बड़े फायदा की बात है, कोई नहीं है मेरा, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, रोटी और कपड़ा चाहिए आप मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो कोई मर जाओ मरने पर भी घाटा नहीं है, रोटी कपड़ा रहते ही मरते ही है, ये खाते हुए तो मरते हैं, बिना खाई मर जाओ, कोई नुकसान नहीं है उसमें। सबकी सेवा करो, किसी को दुख मत दो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, हित करो, पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं हदमाई, दूसरे के हित करने के समान कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबका हित हो, मेरे द्वारा किसी का अहित न हो, नुकसान किसी भी हो, किसी का नुकसान नहीं करना, त्रिलोकी को पवित्र कर रहा है, किसी को कभी सपने में भी बुरा न कर रहा है, ये त्रिलोकी का अपने सेवा करने का महत्व है। किसी को कभी दुखी नहीं बनना, त्रिलोकी की सेवा करना है, इतना से महत्व है। करके देखो बहुत लाभ होगा, एक एक बात बहुत लाभ की है, बहुत ऊंची है, अच्छी है। और मेरा कोई नहीं, वास्तव में मेरा कोई नहीं है, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं चाहिए, और मेरा कोई नहीं है, ये पक्के विचार कर लो। इसमें मर जाओ तो कोई हर्ज नहीं है, क्यों तो मेरी चीज मानते मानते भी मरोगे ही, नहीं मानते मर जाओ तो निहाल हो जाओगे। लाभ होगा, फायदे की बात है, जरूर लाभ होगा। आपको मनुष्य शरीर मिला है, इससे बढ़कर भगवान के दरबार में कोई शरीर है ही नहीं, भगवान के दरबार में इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐसी बड़ी चीज आपको हमारे को मिली है, मानव शरीर मिला है। अब फिर भी आप दासता ही करते हैं, फिर भी मन में दर्द रहता है, और चाहिए और क्या चाहिए आपको। बहुत बढ़िया चीज है, भगवान के दरबार में बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम से उत्तम मनुष्य शरीर है। वो बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके देते हैं, वो शरीर दिया है। आप अपने शरीर का महत्व समझो, शरीर का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु स्वार्थ का त्याग करके सबका हित करना, हित जितना मर्जी जितना करो, अहित किसी मत करो, किसी का भी अहित मत करो, अहित मत सहो, अहित मत करो, अहित करना है बस बड़ा खराब है। किसी का भी अहित मत सहो, किसी का अहित मत करो, सबका हित करो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, पर हित बस जिनके मन माहे, जिसके मन में दूसरे का हित विवास होता है, इसके समान कोई आदान पुण्य आदि है ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ है। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही, उनको दुर्लभ कोई नहीं, सबसे दुर्लभ सुलभ हो जाएगी, कल्याण भी सुलभ हो जाएगा, उद्धार भी सुलभ हो जाएगा। भीतर से भीतर किसी का बुरा न चाहना, अपने बुरा न चाहना, न बुरा करना, न बुरा समझना, ये तीन चीज बहुत बढ़िया है, और कोई बाधा नहीं लगेगी, आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा, कोई बाधा नहीं लगेगी, और बहुत अच्छी अवस्था। तीन योग बताए जाए, कर्म योग की सिद्धि हो जाएगी, कर्म योग की सिद्धि हो जाएगी, और अपना कोई नहीं है, अपना कुछ नहीं चाहे, ध्यान योग की सिद्धि हो जाएगी, और भगवान ही जो मेरा है और कोई मेरा नहीं है, भक्ति योग की सिद्धि हो जाएगी। एक भगवान मेरा है और कोई मेरा नहीं है, ये मान लो भीतर से कोई भी तनखा भी मेरा नहीं, एक तिल जी चीज मेरी नहीं है, मेरे केवल भगवान है। जैसे मेरे भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मूर मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल। ऐसा आप समझो, भक्ति भी सिद्ध हो जाएगा, पर मेरा कोई नहीं है, पद पक्की रहे भीतर में, सबकी सेवा करो, अच्छे की बंदे की बुरे की सबकी सेवा हो जाए, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब तत्व की हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये भाव रखो, ये मन भाव रखो, आपको बहुत फायदा होगा, इन बातों से आपके फायदा बहुत होगा, जरूर से फायदा होगा, ये मैं संदेह नहीं है, ऐसा करो आप, प्रत्यक्ष में लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। और 50 मिनट हो गए। अब प्रेम से कीर्तन करो। कलयुग में कीर्तन का बड़ा भारी महत्व है। देखो देखो कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन। सब भाई बहन सब प्रेम से, अब बीच में जाना नहीं, थोड़ी देर है, 9 मिनट कम है, अब 9 मिनट है, 10-15 मिनट 20 मिनट